सब अपने जीवन को, जीवन के रहस्यों को जान रहे हैं और पहली बार हमें धर्म का स्वरूप भी स्पष्ट हो रहा है। ईश्वर ने किसी ऐसे धर्म की कल्पना नहीं की कि जहां कोई खाली भजन गा के, केवल वृंदावली गा करके भाणों की तरह मोक्ष पा जाए और ना अपने स्वभाव को बदले, ना अपने आचरण को बदले और ना अपने व्यवहार को बदले, वो खाली मुखौटा लगाए भजन गाता रहे, वो पात्र हमें महाभारत में पुरोचन के रूप में दिखाया है। वो सब जो केवल पूजा पाठ भजन को ही सब कुछ बनाए बैठे हैं और जो अपने स्वभाव और अपनी मनोवृत्तियों को सावधान होकर नहीं पढ़ते हैं, जो मनुष्य योनि में अपने को पढ़ने के बजाय आसक्तियों को ही अपना धर्म बना बैठे हैं और पूजा पाठ करके सोचते हैं कि उन्हें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वे अपने साथ एक भारी विश्वासघात करते हैं, जैसे प्रयोजन है पात्र है। अब तक महाभारत के पात्रों में हम अपने आप को देख रहे हैं कि यहां अंधा काल है, वक्त है जो धृतराष्ट्र बना है और धृतराष्ट्र वैवस्वत मनु की ही संतति में आता है और मनु कहते हैं काल को, समय को। 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु। वर्तमान वैवस्वत मनु है, ये कुरु वंश का पूर्वज है, सभी का पूर्वज है और ये 27 वर्ष का है। 27 वर्ष पूरे होके 28वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय हुआ है, 71 वर्ष की इसकी आयु है और एक कल्प एक वर्ष के बराबर होता है और अभी 28 वर्ष का है। इसी के प्रपोत्रों के प्रपोत्रों की वंशावलियों में धृतराष्ट्र आया हुआ है। आदमी की संतति आदमी ही होती है, हाँ, कुत्ते की संतति कुत्ता ही होगी, शेर की संतति शेर ही होगी। तो काल की औलादों में आया हुआ धृतराष्ट्र कौन होगा? काल होगा। और फिर पुनः इसी को महाभारत में भी स्पष्ट किया गया है कि धृतराष्ट्र काल का अवतार है और अभिशप्त होकर धृतराष्ट्र के रूप में जन्म पाए हैं। हाँ, समझ में आ रहा था। और इसी धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी है कि आंखें हैं हमारे पास लेकिन मतलब की पट्टियों ने, सुख सुविधा की पट्टियों ने, आंखों के होते हुए भी हमने इन पट्टियों को जो आंखों पे बांधा है तो हम सब अंधे हो गए हैं। हम अपनी हर गलती पे सही लगाना चाहते हैं और वक्त की हर सही को गलत बताना चाहते हैं। ये हमारी मनोवृत्ति है। और फिर अंधी काल धृतराष्ट्र और गांधारी से 101 संतानें हैं तो महाकाव्य कह रहा है कि इनके औलाद ही नहीं हुई, संतान ही नहीं हुई, केवल एक लंप एक पिंड था उसी के टुकड़ों से ये संतानें वक्त के साथ हुई और ये सिर रूपी ये वो पिंड है जिससे अनगिनत अतृप्तियां इच्छाएं यही कौरव बन के हमें जीवन भर डसते हैं और हम इन्हें सहराते हैं, जबकि हम जानते हैं कि फोड़े यदि सहराए जाए तो कैंसर बन जाते हैं। और हम अपने इस गंदे स्वभाव को और कुरीतियों को सहराते हैं और माला फेरते हैं। क्या बात है, हम अपने हर झूठ और कपट को सच साबित करना चाहते हैं और फिर ईश्वर भी पाना चाहते हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है और चाहते हैं कि कोई सरल रास्ता बता दो स्वामी जी जिससे हम विषयों में अंधे तो रहें और मोक्ष भी मिल जाए, जिस पर्पस के लिए मनुष्य की योनि पाई है उसको हम सेफ मेथ में निभाना चाहते हैं, और जिन विषयों से बच करके पास होकर हमें आगे जाना है उसमें हम लिपट लिपट के जीना चाहते हैं। हम बड़े समझदार लोग हैं, हम बड़ा सच जानते हैं, हम बहुत बड़े चौधरी भी हैं। क्या बात है। तो यहां महाभारत महाकाव्य में, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया कि जब सत्यवती ने अपने ही बेटे को वेद व्यास को बुलाया, हाँ मालूम है ना कि सत्यवती के पुत्र हैं ये, हाँ पराशर नंदन है, तो उनको बुलाया सत्यवती ने और कहा कि मैं कुल घातिनी कहलाऊंगी वेद व्यास, क्योंकि मेरे कारण ही देवव्रत सदा ब्रह्मचारी रहे की प्रतिज्ञा कर चुका है, अंबे और अंबाली के निसंतान हैं, विचित्र वीर और चित्रांगद मर गए, अब कुरुवंश कैसे चलेगा। तो वेद व्यास ने कहा कि मां आप दो लड़कों को गोद ले लो, एक अंबे को दिला दो और दूसरा अंबाली के, इनमें जो श्रेष्ठ होगा जो योग्य होगा वो पद पाएगा। कहा लेकिन ये रक्त संबंध तो नहीं है, तो कहा कुरुवंश रक्त संबंध को कभी नहीं मानता है। महाराज भरत ने 9 बेटों के होते हुए, इसीलिए आज भरत याद किए जाते हैं, वरना मेरे बेटे की आसक्ति मुझे भले अधम नरक में ले जाए लेकिन भगवान तो मैं फिर भी छोड़ सकता हूं। 9 पुत्रों के होते हुए महाराज भरत ने उन 9 को अयोग्य होने के कारण अपने उत्तराधिकार से वंचित करके और एक सैनिक भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी बनाया, कहा कि इस पद पर योग्यता बैठेगी आसक्ति नहीं, तो इसलिए मां आप भी तो बच्चे वो ले लो क्योंकि आप कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं। तो कहा यदि वो शूरवीर ना हुए तो तब भी तो मैं ही कुल घातनी कहलाऊंगी। तो कहा आप यही तो चाहते हो कुरुवंश अमर रहे, तो ठीक है मैं आप ही के, मैं कुरुवंश की पृष्ठभूमि में ही अपने महाकाव्य का सृजन करूंगा, अपनी कल्पनाओं से प्रकट करूंगा और गुरुकुल शिक्षा का वो परमोच्च ग्रंथ होगा और उसके कारण कुरुवंश सदा अमर रहेगा। और आज वेद व्यास की बात हमारे सामने है, कौरवों के कोई वंशज नहीं है, आगे उनकी कहीं कोई संततियां नहीं चली हैं, अतीत के अंतरालों में जाने कहां उनकी परंपराएं खो गई हैं, लेकिन आज भी इस महाकाव्य के कारण कुरुवंश अमर है। और उसी परिपाटी को निभाते हुए विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम से पात्रों को उठाते हुए वेद व्यास गुरुकुल में अपने छात्रों को, प्रत्येक छात्र को इस महाकाव्य में उसका सारा जीवन पढ़ा रहा है, जीवन के रहस्य दे रहा है। अज्ञानी जन इसे भजन गा के चले जाते हैं, कुछ लोग इसको इतिहास समझकर इसमें PhD और डीलिट कर लेते हैं, लेकिन वे जो सत्य के खोजी हैं वो जानते हैं कि ये महाकाव्य उन्हीं की कथा है, हर व्यक्ति की कहानी है, हर युग की कथा है, हर क्षण की बात है, ये नित्य ग्रंथ है। ये अमर महाकाव्य है। तो यहां हर व्यक्ति के जीवन को उसने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में और पात्रों के द्वारा उसने दिखाया है। प्रत्येक पात्र हमारे भीतर है, हम हैं। अंधा वक्त धृतराष्ट्र है, उसको ड्राइव करने वाला वर्तमान संजय है, प्रेजेंट टेंस जो है वो संजय है। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति, अपने हर कमजोरी पर सही लगाने की मनोवृत्ति, अपने हर पाप को शब्दों के साथ सही साबित करने की मनोवृत्ति गांधारी से उत्पन्न होती है और इसी से पैदा होने वाली अनगिनत अतृप्तियां, इच्छाएं लोभ आदि, ये कौरव है। पांच तत्वों से बना प्रत्येक शरीर पांडु है। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति कुंती है। धर्म का भाव जो है ये युधिष्ठिर है, युद्ध धर्म स्थिर, कि जो जीवन रूपी इस महाभारत में स्थिरता पूर्वक अपनी आत्मा में स्थिर रहता हुआ धर्म पर दृढ़ रहता है, विषयासक्त नहीं होता है, केवल वही भक्त होता है, आसक्त भक्त नहीं होता है। आजकल जो आपने नया भक्ति मार्ग चला दिया है वो वस्तुतः महाआसक्ति मार्ग है। जो युधिष्ठिर नहीं वो भक्ति क्या जानेगा। राम के भक्त फिर क्या विषयों के भी भक्त होंगे, और विषयों की खातिर आसक्तियों की खातिर क्या राम को छोड़ देंगे। और ईश्वर के साथ भी द्रोह करने पर उतर आएंगे। हम पूछे अपने आप से क्या हम उनको सही लगा देंगे। तो युधिष्ठिर है भी मेरा संकल्प शक्ति है, संकल्प भाव है। भीम का अर्थ होता है अनंत भयानक, जिसका संकल्प अनंत नहीं, जो बीच बीच में विषय जिसको तोड़ डालते हैं वो जीवन में क्या पाएगा। एक विशुद्ध, एक धुली धुली सी पवित्र जिंदगी की कल्पना महाभारत में है। मैल पर सही लगाने की मनोवृत्ति सनातन धर्म में कहीं नहीं है, ये संप्रदायों की देन है। और जो खुद मजा धुला नहीं है वो अपनी औलादों से क्या अपेक्षा कर सकता है, और फिर उसका वंश कितना धुला रह सकता है, उसकी पीढ़ियां कितनी चलेगी, ये सोचने की बात है हमारी इस महाकाव्य में। भगवान वेद व्यास हमें कोई अंध भक्ति, अंध पूजा, अंध श्रद्धा नहीं पढ़ा रहे हैं, वरन वो हमारे अज्ञान को धो रहे हैं, हमें सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। कोई जबरदस्ती आंख की पट्टी न खोले ये बात उसकी है, लेकिन वेद व्यास भीतर बाहर हमें धो करके इतना धुला हुआ बनाता है कि हम ईश्वर के अतिशय प्रिय हो जाएं, भगवान हमें सचमुच प्यार करने लगे। माता पिता भी उसी बालक को प्यार करते हैं जो सद्गुणी है, जो विवेकशील है, जो आज्ञाकारी है, और जो कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता है। ईश्वर भी तो उसी को प्यार करेगा, या कि मैल को प्यार करेगा। हम पूछे अपने आप से क्या जो हमने अपने आप को जो छूट दे रखी है उसमें कितनी ईमानदारी। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इन इंद्रियों के अधिपति मन को संस्कृत में हम इंद्र कहते हैं, इसलिए ये इंद्र का पुत्र कहलाता है। संकल्प परिस्थितियों और वातावरण से उत्पन्न होता है, इसलिए वो भीम वायु पुत्र कहलाता है। ज्ञान नकुल है जो अधेद है, जो मेरा तेरा अपना पराया ऊंच नीच लिंग भेद जात पात ये सब नहीं जानता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक तरफ तो मैं कहता हूं और दूसरी तरफ मेरे के लिए अलग है, तेरे के लिए अलग है, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हुआ। हाँ, कि भ्रम और भ्रम ही हुआ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि हर व्यक्ति में मुझे मैल दिखती है। मैं भेद से ही संसार को जीना चाहता हूं, तो ये एको ब्रह्म हुआ या सर्वतो ब्रह्म हुआ। हम पूछे अपने आप से, और कितना बड़ा झूठ हम नित्य सत्य पुरुष परमेश्वर के सामने बोलते हैं, किस साहस से बोलते हैं। और मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी ज्ञानी हैं। हम कुरेदें, धोएं, कसें अपने आप को यदि हम सचमुच इस महाभारत महाकाव्य में खरे उतरना चाहते हैं। और हम महाभारत महाकाव्य में है कि द्रुपद को गुरु दक्षिणा के रूप में पकड़कर पांडवों ने उन्हें अर्पित किया। और उसके बाद द्रुपद को द्रोणाचार्य ने ये कहकर छोड़ दिया कि आधा राज तुम्हारा है। उस पर द्रुपद ने घनघोर तप किया और यज्ञ की ज्वालाओं से तपस्या के द्वारा उसने उसको दो संततियों की प्राप्ति होती है। एक है धृष्टद्युम्न जो अग्नि से ही प्रकट होते हैं, अपना यज्ञ कुंड से प्रकट होती हैं कृष्णा, जिसका नाम द्रुपद की पुत्री होने से द्रौपदी है। धृष्टद्युम्न को शिक्षा देने के लिए कि जिससे धृष्टद्युम्न उनकी इच्छा को पूरा कर सके, द्रुपद शिक्षा के लिए उन्हें कहां भेजता है, आचार्य द्रोण के पास कि तेरा विष ही तुझे लौटेगा कल महाभारत में। और आचार्य द्रोण उसको सारी युद्ध विद्या की, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। कहा ना, विष को विष मिलेगा, अमृत को ही अमृत मिलेगा, पाप को पाप मिलेगा, पुण्य को ही पुण्य मिलेगा। बदले की भावना बहुत मैली भावना है, और जो बदले की भावना रखते हैं उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो सदा मन को प्रभु का खुला आंगन बना के रखते हैं, गोकुल बना के रखते हैं, उनको पाप छूटा भी नहीं है। और जो सुबह शाम माला फेरते हैं और सारा दिन आसक्ति भेदभाव और विषयाधिकता में जीते हैं, उनकी माला का तप पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है और उन्हें खाली दम रहता है कि मैंने इतनी लाख मालाएं फेरी हैं। इसलिए सनातन धर्म आचरण प्रधान स्वभाव प्रधान धर्म है। जिसने अपने को मांजा नहीं, धोया नहीं, पवित्र नहीं किया मन से, विचार से, स्वभाव से, आचरण से, वो मैंने ही मैला है। तो पांचों पांडव जब चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगती है, न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को युवराज बनाता है, क्योंकि सारी जनता चाहती है, सारे प्रजाजन चाहते हैं और उसका अधिकार है, हर कोई उसे प्यार करता है। और धृतराष्ट्र के मन में अति पीड़ा है कि मेरा दुर्योधन रह गया, अब पांडु लिए जी का पुत्र है युधिष्ठिर फिर युवराज बन गया। कणिक उसे समझाता है, कणिक एक बहुत बड़ा पात्र है और ये मेरा मैला मन ही तो मेरा मंत्री बनता है, यही तो कणिक है कि चलो थोड़ा झूठ कपट कर लो, अब अपने बेटे की बात है ना, क्योंकि मेरा है। तो दुर्योधन जो सोच रहा है, क्या वो हम सबकी कहानी नहीं दोहरा रहा है? यहां पात्र है धृतराष्ट्र, कह रहा जो मैं कर रहा हूं, अरे वो क्या तुम सब जीवन में कर नहीं रहे हो, बोलो तो। इस महाकाव्य में भगवान वेदव्यास हमें क्या दिखा रहे हैं, हमारे ही जीवन के रोग और व्याधियां, हमारी ही सड़ी हुई मनोवृत्तियां कणिक धृतराष्ट्र और कौरवों के रूप में। तुम सोचते रहे कि वह बी ने क्या एक सोशल सिंबल बन के जिए हो, एक आध्यात्मिक सिंबल बन के जिए हो, और महाभारत बता रहा है कि यू हैव बीन अटर अब्यूज to all the levels when you were living with selfish motivations. और सेल्फिश मोटिवेटेड से जीने वाले की पूजा पाठ क्या दिलाते, क्या दिलाएंगे हमको? यदि आज हम अपने आप को धोएंगे नहीं, पवित्र नहीं, मांझेंगे नहीं, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, तो हम इस जीवन से क्या पाएंगे? पूरी ईमानदारी से हम सब पूछें अपने आप से कि मंत्रों से सिद्धियां हो जाएंगी? नहीं, जो सिद्ध किया हुआ ये जन्म है ये भी खो जाएगा, और सिद्धियों में मिलेंगे 84 लाख पाप योनियां, और कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि पाप भावना पतित योनियों में निश्चित ले जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं छात्रों को गुरुकुल में ये महाकाव्य पढ़ा रहा हूं, वो आपके पूर्वज हैं, छोटे छोटे हैं तब भी समझ लेते हैं, लेकिन आज हम बड़े बड़े क्या समझ पाते हैं? वो बच्चे हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि झूठ कपट पाप हम किसी से नहीं अपने से कर रहे हैं। और कणिक राजा से कहता है कि शपट से, ठगी से, जैसे भी हो शत्रु को वश में करना चाहिए, शत्रु बलशाली हो तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, उसके सामने उसकी यशगान करने चाहिए, और जब वो सो रहा हो तो उसे मार डालना चाहिए। ये कड़े महाभारत में धृतराष्ट्र को बताता है, और धृतराष्ट्र कहता है ये सदुपदेश तो मेरे बेटों को भी दो। कौरव यूं ही नहीं बिगड़े हैं, अंधता ने, अंधे बाप ने बिगाड़े हैं, और हर अंधा बाप अपनी औलाद बिगाड़ता है। क्या कर ले बेटा, कर ले, अरे इसके बिना कहीं जिया जा सकता है? तो जब वो दूसरों के गले काटने लगा आपका सहारा लेकर, और कल लौट करके जब उसने आपके गले पे हाथ रखा तो कर ले स्वामी जी औलाद नालायक होती है। अरे बाप भी तो नालायक था, ये किसी ने नहीं कहा आज तक कि तू कितना बड़ा नालायक था कि जब दूसरों के सर के लिए अपने बेटे की खातिर घात कर रहा था, और बाप बाप उसको ही लेके घात कर रहा था साथ में लेकर के, तो तूने सोचा नहीं था कि कल ये पहने पंजे तेरे गले में भी तो आएंगे? आज बड़ा दुखी है, क्योंकि ये विष का मार्ग तुम ही तो अपनी औलादों को दे रहे हो। यही महाभारत में छात्रों को वेदव्यास पढ़ा रहा है कि ढोंग पाखंड की भक्ति न करना, ये मालाओं के प्रवचन न बन जाना, क्योंकि वो प्रवचन जो बन जाते हैं वो अपने ही हत्यारे हो जाते हैं। कैसे? कि कौरवों को के कहने पर धृतराष्ट्र ने अपने मन से भी चाहा, और ये षड्यंत्र क्योंकि लंबा पक रहा था इसलिए विदुर को भी इसका पता था कि धृतराष्ट्र मानेगा नहीं, पांडु पुत्रों का वध जरूर करवाएगा। अब वो महाभारत में कथाओं में उसको ग्लोरीफाई करते हैं, वो आप उधर भी देख लेना, लेकिन जो करेक्टर है वो मेरा जीवन है, वो जानता था, इसलिए विदुर सावधान था। और जब वाणावत पांचों को माता के साथ भेजने की बात धृतराष्ट्र ने करी, वे स्वीकार किए, तो जब मिलने आया, छोड़ने आया विदुर, तो उसने सारी बात सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को समझा दी। और क्योंकि जब ये खेल सारे पक रहे थे तो विदुर ने पहले ही वहां अपने आदमी भी वाणावत भिजवा दिए। और जब पहुंचते हैं पांचों पांडव वहां, तो 10 दिन तक तो वे सभी लोगों से मिलते हैं, सभी स्थानों का भ्रमण करते हैं, लाक्षाग्रह में जाते ही नहीं है। इस बीच में उनको सारे उनके अनुचर और गुप्तचर भी विदुर के मिल जाते हैं, और उन्हें बतला देते हैं कि लाक्षाग्रह में उनको जलाने के लिए अमुक तिथि पर ये षड्यंत्र प्रवचन का है। देखा ना, प्रवचन किसको मारेगा? कुंती को मारेगा, युधिष्ठिर को मारेगा, भीम को मारेगा, अर्जुन को मारेगा, नकुल और सहदेव को मारेगा। और जब जब हम बन जाते हैं प्रवचन, अपने अपने को पहचानो, कि जब जब हम सब बन जाते हैं प्रोचन, क्या हम सब प्रोचन नहीं बन जाते हैं? कि खाली तिलक त्रिपुंड दिख माला भक्ति यहीं तक रह जाते हैं, तो हम अपने जीवन में इस शरीर में अपने धर्म युधिष्ठिर को ही तो जलाते हैं और चेतना को खो देते हैं कि वेद हमारे पल्ले ही ना पड़े, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि कुंती जलाई प्रोचन ने इस लाक्षाग्रह में अपने जीवन के। तो तुम्हें वेद कैसे समझ में आएंगे? जो बन के प्रोचन अपनी ही चिताएं जलाते रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के कहने पर, ऋषियों के कहने पर तुम ईश्वर को जलाते रहे हो, तुमने धर्म युधिष्ठिर को जलाया है, पूछो अपने आप से। इसीलिए तो तुम विचलित हुए, तुमने झूठ बोला, तुमने कपट करी, कपट तुमने किसी के साथ नहीं करी, अपना युधिष्ठिर मारा है, अपने जीवन का स्वयं सर्वनाश किया है, और सोचते हो कि तुम्हें सारा पुण्य प्रताप मिल जाएगा। और किसको जलाया है? भीम को कुंती के साथ, एक युधिष्ठिर भी नहीं जलाया है जीवन में, और किसको जलाया है? भीम को जलाया तुमने, अपने संकल्प फूके हैं। तभी तो हर जगह घटिया समझौते करते हो, हर पाप की खातिर झूठ बोलते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए हम मकारी करते हैं, हम सत्य को भी भुला कर कहते हैं कि वो असत्य से भी ज्यादा मैला हो जाए। क्यों? क्योंकि आज भी मारा गया है मेरे जीवन में, संकल्प नहीं है मेरे पास। इसीलिए हर बार मैं सत्संग में भी संकल्प लेता हूं और आश्रम के बाहर ही भीम मर जाता है, अगली सांस भी नहीं ले पाता, वो मेरी देह में। बोलो सच है या नहीं है? और दुर्गत मनुष्य योनि, ये अमूल्य अमृतमय जीवन के क्षण बर्बाद होते चले जाते हैं, और हम भूले भूले फिरते हैं कि हम बड़ी भक्ति करते हैं। ये अंधता भी है हमारे पास। गांधारी ने तो एक पट्टी बांधी थी, हम तो अब 100 बांध बैठे हैं, और मानते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सियाने हैं, बड़े चतुर सुजान हैं। और किसको मारा है तुमने? अपने सत्य ज्ञान की हत्या करी हम सब ने, नकुल को मारा है, नकुल जला है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन को हम जला आए। इसीलिए तो आज निर्णय नहीं है हमारे पास, हर विषय, हर झूठ, हर लोभ मेरे हर निर्णय पे हावी है। इसलिए हर बार जो उचित होता है, जो मैं सोचता हूं उचित है, भले असत्य है, मैं वही करता हूं। आज अर्जुन मारा गया है, प्रोचन इस लाक्षाग्रह ने अर्जुन को भी भूल गया है, और फिर उसने नकुल की हत्या करी है। अगर नकुल की हत्या ना की होती तुमने जीवन में, तो मेरों के लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और तुम कैसे कर पाते? बोलो कैसे कर पाते तुम? तुमने नकुल मारा है, तुम भेदभाव में उतरे हो। और इस जीवन के महाभारत में, उस महाभारत में भरे कौरव पांडवों को नहीं मार पाते, पुरोचन स्वयं मरता है जिससे पांडव जिए, लेकिन तेरे जीवन में पांडव मर रहे हैं जिससे तेरा पुरोचन पना जिए। तू पुरोचन बनना रहे, लोग तुझको देख करके कहते हैं बड़ा बड़ा पूजा करने वाले हैं, बड़े पाठी हैं, बड़े, बस इतना चाहता है तू, सिर्फ पुरोचन बन के जीना चाहता है तू। यह हमारी कहानी है, यह हमारी कथा है, और आश्चर्य है कि कितना अंधा हूं मैं, किस महाकाव्य में मैं अपने चेहरे भी नहीं पड़ता, झूठ मांगता फिरता हूं, भगवान आप कर देना। भगवान कहता, अरे जब मेरे को ही करना होता तो तेरे को क्यों बुलाता मैं? तेरे बिना क्या धरती सूनी थी? पूछो तो, भगवान तू ही कर देगा। वाह, क्यों कर देगा? वो मट्टी से इंसान उसने तुम्हें बनाया, तुम्हें मनुष्य की योनि दी, और आत्मा होकर तुम्हारी झूठों को रथ में बदल रहा है, तो काहे के लिए लाया? अगर उसको ही सब करना होता तो तेरे को क्यों लाता? कि भाई तेरे बिना भी धरती चलेगी, तू जा। हमको लाया है वो कृपा करके, दया करके, कि मेरे बेटे तू मंजिल पे आ और अपने लूटे हुए देवत्व को पुनः पा ले। जो तेरा शौर्य है, जो तेरा ज्योतिर्मय स्वरूप है हम सबका, हम लौट उस तक आए, मंजिल पाए। ना कि तू पंगु बन करके, क्या भगवान और भी बाकी काम करे और तू क्या करे, तू विषयों में कि कीचड़ में दुर्गंध में कीड़ों की तरह कुल बुलाता रहे। क्या बात है, बड़ा अच्छा सोच है हमारी। हाँ, कि हम झूठ कपट में रहे, हम नकुल मारे, हम अर्जुन मारे और सहदेव नाम भक्ति का, हम भक्ति की भी हत्या करें। क्यों? क्योंकि जो विषयों का भक्त है वो ईश्वर का भक्त कैसे होगा, बोलो तो। दो में एक ही का तो भक्त होगा। और इस तरह से पुरोजन ने लाख का घर बनाया है और हम सब को हमारा चेहरा दिखाता है पुरोजन, कि मैं उस एक लाक्षा घर में नहीं जलूंगा क्योंकि मैं तुम सब में जीता हूं। यदि तुम पांडवों को जला लोगे तो तुम्हारे जीवन में मैं जलूंगा, नहीं तो मैं पुरोचन ही तेरे जीवन के ये पांचों स्वरूप जलाऊंगा, तेरी चेतना को भी नष्ट कर दूंगा और तुझे मनुष्य योनि में पशु से निकृष्ट जीने को बाध्य करूंगा। मैं पुरोचन, ये महाभारत का पात्र हम सब में हुंकार करके कह रहा है। गुरुकुल में बालक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ स्वयं को पढ़ रहे हैं। आज हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आसक्त जगत के पाप जीना चाहते हैं, सत्य नहीं। इसलिए तो बार बार हम टूट जाते हैं, इसलिए तो हम बार बार भटकते हैं। पांडव जब वहां जाते हैं लाक्षाग्रह में, तो उनको पहले ही जमीन खोदने वाला गुप्तचर मिल जाता है और वो उनसे कहता है कि वो दिन भर पब्लिक से मिलते रहे, बाहर जाकर के सभी के प्रजाजनों से मिले और रात्रि में आखेट के बहाने घूमते रहे जब तक कि वो पूरी सुरंग न खोद ले। और जैसा कि महाभारत का आख्यान है कि प्रवचन मौके की तलाश में रहता है और इसमें पूरा एक बरस बीत जाता है, एक वर्ष तक वहां रहते हैं पांडव। महाभारत के मुताबिक वहां एक वर्ष तक उनका वास होता है और इस बीच में जब पूरी सुरंगें खुद जाती हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो एक दिन पांचों पांडव प्रवचन को भी बुला लेते हैं। जब भी वो भीतर जाते हैं प्रवचन को अपने साथ रख लेते हैं कि जिससे इसको आग लगाने का मौका ही ना मिले। हाँ हाँ, देखो तुम्हारे पास भी एक सूत्र है कि इस प्रवचन को सदा पांचों पांडवों के साथ रखो तो लाक्षाग्रह नहीं चलेगा। लेकिन खाली प्रवचन को लिए घूमोगे तो प्रवचन तो तुम्हारा सर्वनाश कर जाएगा, बोलो। तो जब अत्यधिक जब वो समय आता है और प्रवचन बहुत ज्यादा मध्यपान किए होता है, नशे में पड़ा होता है, उसके साथ उसके बाकी अनुचर भी हैं और जिनको उसने रखा था कि ये मध्य रात्रि में उठ करके आग लगा देंगे और तब तक वो सब मद्यपान करके सो रहे थे, भीम उसको जला करके लाक्षाग्रह को स्वयं जला करके और ये पांचों पांडव गुफा में प्रवेश करके रास्ता बंद करके वहां से निकल जाते हैं। इन्हें यह पता नहीं होता है कि प्रवचन के अलावा भी कुछ और लोग भी जो रात को प्रवचन के यहाँ आए थे वो लोग भी सो रहे हैं, तो उसमें एक स्त्री और उसके 5 बेटे भी होते हैं। और जब आग लगती है ये 5 भाई गुफा के द्वार से धीरे धीरे नदी के तट तक आते हैं और वहाँ से नाव पहले से ही तैयार होती है जिसके कि विदुर ने व्यवस्था कर रखी है, उसी नाव के साथ ये गंगा को पार करते हैं और उसके बाद जैसा कि विदुर का आदेश है नाव को डुबा दिया जाता है और ये 5 जंगल को हो लेते हैं। और इस प्रकार जंगलों में भटकते हुए जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक वन प्रदेश में जो कि हिडिंब के द्वारा वो प्रदेश रक्षित है और उसकी बहन हिडिंबा भी है, वो दोनों वहाँ रहते हैं। हिडिंब एक बड़ा ही भयंकर असुर है, वो किसी को भी जंगल में पाता है तो मार के खा जाता है। हिडिंब एक पात्र है, ये हम सब के भीतर में रहता है। हम सब के भीतर डिम माने जो बहुत उत्पात करने वाली मनोवृत्ति है, जो बहुत उच्चंद है, उच्छृंखल है, जिसे चैन से बैठना ही नहीं आता है, जो कोई ना कोई षड्यंत्र करके ही प्रसन्न रहता है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? हिडिंब कहते हैं। यह भी हमारे मन का भाव है जो हमारे भीतर रहता है। यहां बैठे हैं, अब यहां से उठ गए हैं, कहीं और चला जाए, कुछ और उत्पात किया जाए, तो ये जो हमारी मनोवृत्ति है इस मनोवृत्ति का क्या नाम है? हिडिंब है। ये असुर मनोवृत्ति है। मैंने आपको बताया ना, असुर माने सुर माने, सुर माने देवता, असुर माने जो देवता नहीं है, जैसे शुभ और अशुभ। तो ये गंदी मनोवृत्ति हमारी कि जो दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न होती है, जो दूसरों को मिटा करके, दूसरों का सर्वनाश करके ही अपने महल बनाने की जो हमारी मनोवृत्ति है, इसका क्या नाम है? हिडिंब। तो वहां हिडिंब नाम का असुर एक पात्र के रूप में आया है, जो मेरे जीवन के उत्पातों में मुझसे ही गलतियां करवाता है और फिर मैं दूसरों को दोष देता हूं, इसी कारण ये हुआ, फलाने कारण ये, मेरा हिडिंब छिपा रहता है और मुझे मेरे जीवन को मार मार के खाता रहता है और मैं उसी से नहीं बच पाता हूं। ये हिडिंब ही तो मुझे आसक्तियों में मारता है ले जाकर, ये हिडिंब ही तो मेरे टुकड़े करता है और मैं अपने टुकड़े ही नहीं जोड़ पाता तो मेरा विवेक मुझ तक लौटेगा कैसे? उसके पहने नाखून हैं, अतृप्तियों और इच्छाओं के नाखून हैं, उन्हीं से वो चीरता है मुझको, मेरे मन के चैन को, सुख और शांति को, तो मैं कहीं टिक के बैठना नहीं चाहता। मैं हमेशा पीड़ित, आशंकित और संतरस्त रहता हूं, भटकता भागता फिरता हूं, तो मैं अपने टुकड़ों को कैसे जोड़ूंगा, मैं कैसी साधना में बैठूंगा? ये हिडिंग बड़ा मायावी है। तो जब 5 पांडव सो रहे होते हैं, 4 पांडव और कुंती सो रही होती हैं, अकेले भीम पहरा दे रहे होते हैं, उस समय हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा से कहता है, उच्छृंखलता से कहता है कि तुम जाओ और जा करके इनका वध करो और फिर मैं इनका खून पीऊंगा, मांस खाऊंगा। हिडिंबा जब जाती है वहां तो वो भीम पर आसक्त हो जाती है, काश ये संकल्प मेरे भीतर होता कि मेरी ही उच्छृंखलता मेरे संकल्प के आगे झुक गई होती तो हिडिंब मारा जाता। और इन मनोवृत्तियों से हम उद्धार पाते, फिर ना भटकते, फिर नष्ट ना होते। फिर जन्म जन्म हम पाप योनियों में न भटकते, हम सब सत्यनिष्ठ होते। कि भीम का तेज, भीम की ऊर्जा मेरे संकल्प की ताकत के आगे, उस संकल्पता ने भी मेरे अंतर की ने हथियार डाल दिए। भीम के सामने हिडिंबा उन पर आसक्त हो गई और वो उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। तो भीम ने कहा ये सर्वथा अनुचित है। कहा कि तुम सबको मैं चाहती हूँ यहाँ से उठा के ले जाऊं, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। भीम ने कहा मैं भयभीत नहीं हूँ, देर हो रही है तो हिडिंबा भी ढूंढता हुआ आता है और जब देखता है कि बहन तो यहाँ माया के रूप भरे सारी उच्छृंखलता को त्याग करके साध्वी बनी बैठी है तो वो बहुत क्रोधी होता है और वो भीम को ललकारता है और भीम के हाथों वो मारा जाता है, जो आप टीवी सीरियल वगैरह में भी देखते हैं। और उसके बाद कुंती के आदेश पर गंधर्व विवाह होता है भीम का हिडिंबा के साथ और समय के अंतरालों में उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच घटा उत्कच संधि विच्छेद है इसका, जो घटाओं के समान चारों ओर छाया रहे अथवा जो हाथियों के समान महाबलशाली हो उसको क्या कहते हैं घटोत्कच। और संकल्प जो भीम है हमारा उसके पास कितने हाथियों की ताकत है 1000 है ना, तो घटोत्कच भी तो हाँ उसका बेटा है तो घटा उत्कच कि जो घटाओं के समान हर ओर छाया रहे अथवा जो पर्वतों के समान अति बलशाली होता हुआ विकराल रूप धारण करे उसे क्या कहते हैं घटोत्कच। हाँ तो ये संकल्प से घटोत्कच की उत्पत्ति बुद्धि से दिखाई है। और पांचों पांडव फिर जब आगे चलते हैं तो स्वयं भगवान वेद व्यास उन्हें वन में आकर के मिलते हैं, हमारे कथा नायक स्वयं उनसे भेंट करते हैं जो महाकाव्य के रचयिता हैं, ये पितामह हैं उनके। तो आकर के मिलते हैं और वो सबको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम भयभीत मत हो, कौरवों का षड्यंत्र का बहुत जल्दी नष्ट होगा, इन्हें छिपके क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ कौरवों ने इन्हें हर प्रकार से बर्बाद करने के लिए चारों तरफ से अपनी सेना सैनिक गुप्त लगा रखे हैं और सभी जितने अनुचर हैं उन सबको भी खूब हाँ सम्मान और वैभव दे रखा है कि जैसे भी हो इन सबकी हत्या करनी है। ये षड्यंत्र केवल लाख के घर तक नहीं है, हर ओर है और हमारे जीवन में भी तो यही है, इसीलिए तो पांचों मारे जाते हैं और हम फिर पतित योनियों को जाते हैं, जबकि हमें इन पांचों के लिए ही जीना चाहिए था पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। महाभारत की कथा भी सुनते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं स्वामी जी इसमें बड़ा आनंद मिला, हमने कहा मुशायरे में भी तो मिला था, जब एक फलकता हुआ शेर आया था तब भी तो तू रिमझिम हो गया था, तो मुशायरे में और इस भजन में अंतर क्या रहा? अगर कोई अंतर तू सोचता है होना चाहिए था तो वो कहां है, कहां है वो? कि कहां जीवन के गरु गंभीर सत्य, बर्बाद होते जीवन के अमृत क्षण, समीप आती मृत्यु और यदि मंजिल न मिली तो 84 लाख योनियां भटकता तू, संतप्त पीड़ाओं से भरा हुआ तो कौन सा आनंद आया तेरे को? उससे ज्यादा आनंद तो तुम्हें मुशायरे में आया था, तुम्हें किसी फिल्म या टीवी सीरियल या उपन्यास में भी आया था और उसको तुमने भक्ति मान लिया, क्या बात है? वैसे हम सब बड़े सियाने समझदार हैं, भौतिक जीवन में एक एक दमड़ी बचाना और हर पैतरा बदलना जानते हैं, ईश्वर की राह में ही हम बोधे क्यों हो जाते हैं ये आज तक हम नहीं समझ पाए। फिर हम अपने बोधेपन को क्यों ले आते हैं भगवान की राह में, जबकि बाकी जगह हम बड़े सियाने हैं। जाहिर है कि हम अपने साथ शठता धोखाधड़ी पे उतर आए हैं और झूठ बोलना चाहते हैं। महा भगवान वेद व्यास उनको उपदेश देते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कराते हैं और फिर उनसे उनको एक चक्रा नगरी में ले जाकर एक ब्राह्मण के यहां उन पांचों को जो कि स्वयं भी पांचों को ब्राह्मण वेश में है, वेद व्यास के आदेश पर भी ऐसा करते हैं, कुंती के सहित रहने के लिए छोड़ाते हैं और कहते हैं कि इंतजार करना जब हम लौट के आएंगे। वे पांचों भाई भिक्षाटन करते हुए ब्राह्मणों के रूप में रहने लगते हैं और जो भी अन्न आदि वो अर्जित करते हैं कुंती उसी को पका करके आधा भीम को और बाकी आधे में वो सब ग्रहण करते हैं। बेचारे भीम फिर भी भूखे रह जाते हैं। क्यों भाई? भूख जगी संकल्प की, न कि अतृप्तियों की, सड़ी हुई मनोवृत्तियों की। इतना मजबूत करें हम अपने आप को, भोजन दें संकल्प को, तप का, साधना का, ज्ञान का, सच्चाई का, ईमानदारी का, कि हमारा भीम महाबलशाली हो। लेकिन हम भोजन खिला रहे हैं दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, हाँ, और कणिक इसे भी बड़े प्रसन्न है कि बाबा क्या रास्ता दिखाया है कणिक भाई ने। आज ये हाल है हमारा। दूसरी तरफ चलते हैं, ये चक्रा नगरी, उधर जब दूत ने, गुप्तचर ने, मुख्य गुप्तचर ने लौट करके शकुनी से बताया, कणिक भी वहीं बैठे हुए, दुर्भाग्य से पुरोचन भी वहां मारा गया है। तो शकुनी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आज तुमने ऐसी सूचना दी है कि जिससे मेरा वक्ष और भी चौड़ा हो गया है और आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तुम्हारे लिए ये वस्त्राभूषण और ये स्वर्ण पट्टिका तो रखी है और आज तुम मेरे हाथ से आज सुरापान करोगे। और वो शराब बना करके लाते हैं और वो गुप्तचर बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो हाँ सुबल नंदन गांधार नरेश शकुनी उसका बड़ा भारी सम्मान कर रहे हैं। और जैसे ही वो शराब पीते हैं वो ढेर हो जाते हैं और अमसर से कहता है अब सारा सामान उठा के वापस खजाने में ले जाओ, तुम्हारी शठता तुम्हें विषपान ही कराएगी, तुम कभी ईश्वर नहीं पाओगे। दुर्योधन कहते हैं अभी कच्चे खिलाड़ी है, कहते हैं मामा आपने अपने ही गुप्तचर को मार दिया। कहने लगे हमारे इस रहस्य का जो पर्दाफाश कर सके उस सबको अब खत्म करना होगा, भांजे यही नीति है, ये जानता है कि हमने जलाया है इसलिए हमने इसको हटा दिया है। तो कहा सुन वो प्रवचन, कहने लगे प्रवचन ने अच्छा किया जो वहां जल गया, नहीं तो यहां तो उसे जलना ही पड़ता, यह आखिरी इनाम भी तो लेता हमसे। तो हर पाप का ये इनाम होता है, इसमें कोई असत्य नहीं है। बुरे का साथ करने वालों, बुराई के साथ बैठ के षड्यंत्र करने वालों, कल उन्हीं के हाथों मारे जाओगे जो राज छिपाना चाहेंगे कि कहीं तुम मुंह न खोल दो। बुरा बुरे का भी सगा नहीं होता है। और आगे चल के कणिक को भी यही मारते हैं शकुनी मामा ही, बताते हैं कि भांजे राज तो सब छुपाने होते हैं, नहीं तो विदुर और पितामह भीष्म को यदि पता चल गया तो ये कणिक जैसे हमसे धन लेकर हमारे लिए काम कर रहा है, कल धन लेकर यूं भी तो खोल सकता है, इसलिए उसको भी किनारे हटाना है। तो वो बड़ी बुद्धि देने वाला कणिक भी अपनी ही अवस्था को महाभारत में जाता है और हम सब भी यदि कणिक बनते हैं तो उसी अवस्था को पाते हैं। बड़ी चतुराई से दूसरों को बुद्धि देने वालों, यदि वो चल गए तुम्हारे कहने पे, तो कल तुम्हारा तुम राजदार हो तो तुम्हें भी तो मिटाएंगे। मत भूलो इस बात, दुर्गंध कभी सुगंध नहीं हो सकती, उसे बड़े प्राश्चित से अग्नियों से पवित्र होना होता है, तभी वो पेड़ों के रास्ते सुगंधित फूलों में आती है। दुर्गंध सीधे सुगंध नहीं हो पाती है, उसको यज्ञ से पवित्र होकर आना होता है। ये महाभारत हम सबकी जीवन कथा है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, हम भूलते हैं कि भीतर मेरे ही 5 पांडव मर रहे हैं। मेरा संकल्प जा रहा है, मेरा धर्म जा रहा है, मेरी निर्णायक बुद्धि जा रही है, मेरी चेतना शक्ति भी कुंठित हो रही है, और ज्ञान का भी विनाश है, और भक्ति तो विषांतता को चली गई है। क्या भक्ति करेंगे हम? और दम्ब लिए बैठे हैं कि हमने बड़ी पूजाएं कर रखी हैं, हमने बड़े व्रत कर रखे हैं, हमने बड़े उत्सव और तीर्थ कर रखे हैं। और महाभारत में ये एक प्रकार से जैसे आपके यहां ग्रेजुएशन होते हैं ना, शास्त्री होते हैं ना, उसी स्तर पर मैं ये महाकाव्य युवा अवस्था को जाते हुए किशोरों को पढ़ा रहा हूं कि सावधान हो जाओ, कहीं जीवन में कोई भूल ना हो जाए, कोई खोट ना रह जाए। और वो बच्चे पढ़ जाते थे और सूरज के जैसे उनके चरित्र होते थे, ज्योतियां निकलती थी उनके शरीर से, और वे धरती के ईश्वर बन के जीते थे, उनसे धरती सुखद और वरद होती थी। आज सारा पर्यावरण एक ही जानवर से सताया हुआ है, एक ही जानवर से पीड़ित है, एक ही पशु से संतरस्त है, और जानते हो वो कौन है? बता सकते हो मुझको कौन है वो? वो मनुष्य है। आप सब क्या आज अपनी मां को भी नहीं छोड़ा है, इस पर्यावरण को भी आपने नोच मारा है, आज इस प्लेनेट में भी विध्वंस करने जा रहे हैं हम, ही इसकी बर्बादी का कारण है। तोप के गोले भी हम हैं, पॉल्यूशन भी हम हैं, जंगलों को काटने वाले भी कोई पशु पक्षी नहीं, हम हैं। क्या आज पुरोचन बन के हम जिएंगे? पांडवों का वध मेरे जीवन में तो निश्चित होगा। आज इन पेड़ों में ईश्वर नहीं है, इन पशु पक्षियों में हम देवताओं का वास नहीं देखते हैं, हम हर एक को अपने मतलब पे के लिए, शोषण के लिए प्रयोग करते हैं। बोलो, महाभारत में भले उधर पुरोचन जला है, लेकिन आज हमारे जीवन के इस महाभारत में जिसमें हम अपने अपने कौन कौन से भाव जला रहे हैं, क्या 5 पांडवों को हम कौरवों के साथी बन के आज नहीं मार रहे हैं? ये भक्ति है हमारी, ये पूजा है हमारी, ये ज्ञान है हमारा। जबकि हमें चाहिए था कि हम नित्य नए पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें मंदिर की तरह उनकी पूजा और सेवा करें। आज खाली पेड़ों की पूजा तो आप कर जाते हैं, बस बट पूजे हैं, नीम पर भी डोरी टांग गया है, तुलसी की भी जय जय कराए, भूल गए कि पूजाएं सनातन धर्म में इसलिए कराई थी कि इनमें देवता देखो, इनमें ईश्वर देखो, इनमें भगवान देखो, जिससे तुम्हारी मनोवृत्तियां भगवान की तरफ रहे, नहीं तो कौरवों की तरफ चले जाओगे तुम। नदियों की पूजा कराई थी, फिर तुमने इसमें सीवर डालने शुरू कर दिए, महल डालने शुरू कर दी, अब गंगा मां कहां रही? उनको तो तुमने महल की नाली बना दिया, और वही पानी तुम्हारी औलादों के पेट में, तुम्हारे पेट में लौटा, तो कौन है जिसके पेट में कीड़े नहीं पलते, और जिसके मनोवृत्तियों में कीड़े नहीं पलते, जिसकी सोच में कीड़े नहीं पलते? इन नदियों को सदा पवित्र रखा जाता था, धरती को माता मानते थे, तो धरती मां की पूजा करते थे, आज शोक भी डालते हैं, क्या बात है? एक ही पशु है, एक ही जानवर है, जिसने अपनी मां के साथ भी, इस प्रकृति के साथ भी, इस कुदरत के साथ भी गद्दारी की है, और वो एक ही जानवर है और कोई दूसरा जानवर नहीं है, और वो कौन है? दो पैरों वाला ये आदमी। किसी शेर में बन नहीं जा रहे, किसी पशु ने पेड़ों का विनाश नहीं किया, पक्षियों ने नहीं किया, वनस्पतियों ने इस पर्यावरण का आदर किया। और आश्चर्य है कि ये मनुष्य भूल गया है कि यही तो इन्हीं के पांच तत्वों से बना पांडु है। क्षिति जल पावक वगन समीर, ये सारे प्रकृति के दिए हैं और उसी ने तो इसे तिल तिल बनाया है। कौन मां है जो उंगली बना सके? तो पेड़ों का, वनस्पतियां, पौधों का, पेड़ों के फल, वनस्पतियां, जल, और ये पांचों तत्व जुड़े हैं। तो हर सांस है और जीवन का अगला क्षण है। ये न दे, ये मां ना जिलाए तो हमें कोई जी नहीं सकता है, ये कुदरत ना जिलाए तो। और आज उसी मां के साथ गद्दारी है, जंगल बेच रहे हैं, वन माफिया बने हैं, सबको खिला पिला के काम चला रहे हैं। अरे तुम किसको खा रहे हो? अपने पूर्वजों की हड्डियां और मांस। जो काम हिडिंब करता है वही तो हम सब कर रहे हैं। ये कोई साधारण महाकाव्य नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। और एक चक्रा नगरी में जहां पांचों पांडव रह रहे हैं अपनी माता के साथ, उधर धृतराष्ट्र बड़े मन ही मन प्रसन्न है, रोते हैं, आंसू बहुत बहाते हैं। हाँ, शायद हम लोग भी यही करते हैं, बड़े स्वांग भरते हैं, बड़े मित्र, हाँ पिता में भीष्म के सामने भी रोते हैं, हाँ जो भी आते हैं सबके सामने रोते हैं कि मेरे तो, मैं तो स्वर्ग में जाकर के और पांडु को क्या मुंह दिखाऊंगा। पूछो, स्वर्ग जाने वाले सारे काम तो धृतराष्ट्र तू कर ही रहा है, जो पांडु को मिल जाएगा तू जाके। हम लोग भी तो यही करते हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े भोले हैं, बड़े ईमानदार हैं, धृतराष्ट्र की तरह हम सब भी। तो ईमानदारी से मन को धो डालो। जो मैल को अपनी बचाने की कोशिश करेगा वो मैल उसके जीवन में कैंसर का फोड़ा बन जाएगा। मन धो डालो, ईमानदारी से धो अपने आप को इस पावन गंगा में सत्संग की। और लो, संकल्प करो भीम मजबूत की ये मैल दोबारा नहीं आएगी हमारे जीवन में। क्योंकि सत्संग अति दुर्लभ है। मैं वो भजनानंद की बात नहीं कर रहा हूं, सत्संग की बात कर रहा हूं। हाँ, वो मनोरंजन है, ये सत्संग है, सत का संग है ये, और तुमने मनोरंजन को सत्संग बनाया हुआ है। इसलिए तुम मनोरंजन के लिए बाहर भीतर सब जगह भटकते हो। एक चक्रा नगरी में रहते हुए एक दिन चारों भाई भिक्षाटन को गए होते हैं, अकेले भीम घर होते हैं में होते हैं, और कुंती भी किसी कारणवश भीम को नहीं भेजा है। तो तभी जो जिनके यहाँ वे अतिथि हैं उनके घर से परिवार के लोगों के करुण क्रंदन की रोने की आवाज़ आती है, तो कुंती से रहा नहीं जाता, वो उनका हालचाल जानने जाती है। तो वहाँ जा कर के सुनती हैं तो ब्राह्मण कह रहा होता है कि ये अब की हमारी बारी है और हमें को, मेरे को ही जाना होगा, ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ही भर्तार हूँ। और यदि मैं यहाँ ना रुकता, इस प्रदेश को छोड़ के चला जाता, आसक्ति और मोह ना करता, तो आज मुझे असुर का भोजन तो नहीं बनना पड़ता। तो पत्नी कहती है कि आपको जाने की कदापि जरूरत नहीं है, मैं आपके दो पुत्रों, दो संततियों की माता हूँ, एक बेटी है वो भी युवा है और पुत्र है वो भी छोटा है, आपके बिना तो ये अनाथ हो जाएंगे। और जिसका पति नहीं घर में होता, जवान बेटी होती है उसके घर में, तो उसकी रक्षा भी नहीं हो पाती, बड़े पत्थर आते हैं। और मैं अपने सारे कार्यों से वर्ण भी हो चुकी हूँ, और फिर मेरा धर्म है कि मैं सुहागिन ही मरूँ, आपके सामने ही जाऊँ, तो आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। उनकी बात सुनकर के बेटी रोने लगती है और वो कहती है कि अब तो मैं युवा हो गई हूँ, आज नहीं तो कल आप तो मुझे घर से निकालेंगे ही, किसी को दान करेंगे ही, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप मुझको जाने दें, क्योंकि मुझे तो कल जाना ही है। और मेरे भाई को, मेरी माँ और पिता को कष्ट ना हो, तो वो तीनों रोने लगते हैं। तो कुंती उनसे पूछती है, आसक्तियों को साथ समझौता करने वालों, ये तुम्हारी अवस्था होती है। और ये आसक्तियां ही तो तुम्हें बांधती हैं और मारती हैं, क्योंकि हर अनुचित कार्य के लिए मैं मेरों के लिए छूट मांगता हूं और दूसरों के लिए जो उचित भी हो रहा है उसमें अवरोध बन जाता हूं। ये जानते हुए भी कि इस नगरी में बारी बारी से हर एक को, उस राक्षस को अपने घर का एक व्यक्ति भोजन के रूप में देना होगा, तो भी लोग वो नगरी नहीं छोड़ते हैं। इसे क्या कहोगे तुम? और आज भी दिन दिन कोई तुम्हारे जीवन के अमृत क्षणों को खाता जा रहा है और तुम आसक्तियों की नगरी, एक चक्रा नगरी नहीं छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हो। क्या याद नहीं किस एक चक्रा नदी में, नगरी में एक दिन तेरी भी बारी आएगी, एक हल्की सी आहट होगी और मौत तुझे उठा ले जाएगी। तो फिर क्यों पसर रहा है, फिर क्यों फैल रहा है? जब मालूम है कि रहना नहीं जाना है तो जाने की तैयारी भी क्यों नहीं है, और फैलना क्यों चाहता है, और बड़े पहले से क्यों मांग रहा है? अरे कल बकासुर तेरा भोजन बनाएगा। जब पूछती है कुंती उनसे, तो वो तब बताते हैं ब्राह्मण देवता कि यहां एक बड़ा भयानक असुर रहता है जिसका नाम बकासुर है। इस असुर का परिचय करा दूं, एक चक्रा नगरी में आप सब रहते हो और इस एक चक्रा नगरी का एक ही रास्ता है जो मृत्यु की ओर ही जाता है। जहां और वहां तुम्हें बकासुर नाम का असुर है जो हम सबको खाता है। बक माने होता है, अर्थ लिख लो, वैसे तो कृष्ण की लीला में भी बकासुर आया है तो हमने आपको पढ़ाया। बक माने छल, कपट, दंभ और ढोंग। छल, कपट, दम और ढोंग लिख लो। बक माने छल, कपट, दम और ढोंग, और इसका एक अर्थ होता है बगुला, जो इन सब का प्रतीक माना गया है। नहीं सुना है? ध्यान मुंद, आंख मुंद कर ध्यान लगावे, तुरंत तपस्या कब, आंख मुंदे खड़ा है अब मछली आई हो गप से पकड़ी। हाँ, तो छल, कपट, दम और ढोंग, तो मैं भी आंख बंद किए माला फेरता हूं, सबकी सब बात सुनता हूं और जब मतलब की बात आती है तो बोल पड़ता हूं। ये बकासुर वाद है और हम इस वाद को शाबाशी देते हैं। हाँ बोलो, सच बात है नहीं? तो ये बकासुर है तो बताया कि नियम से एक चक्रा नगरी के लोगों को एक व्यक्ति, एक बैलगाड़ी और उस पर ढेर सारा खाद्यान्न, चावल और खीर, मलाई और वो सारा पूरा भोजन देना होता है, और वो राक्षस उस दिन उस व्यक्ति का, बैलों का और सारे भोजन का भोग लगाता है और फिर वो सो जाता है 7 दिन के लिए। हाँ, कहीं 7 दिन है, कहीं 1 माह आया है, और उसके बाद जब वो जागता है तो अगले नियम से पंचायत में जो अगला घर आता है उसको भेजना होता है। तो आज हमारी बारी है। तो कुंती ने कहा कि आप में से किसी को नहीं जाना होगा, इस बार मेरा पुत्र जाएगा। तो ब्राह्मण देवता रोने लगते हैं कि आप तो हमारे अतिथि हो, इस पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन निष्प्रयोजन हो जाएगा, मैं आपके बालक को नहीं भेज सकता। तो कुंती कहती है कि मेरे बेटे को मंत्र आता है असुर को बांधने और मारने का, लेकिन ये बात आप किसी से बताना मत और आप बिल्कुल भय ना करो, ये सबको निर्भय कर जाएगा। और इस एक चक्र नगरी का एक राजा है, उसकी भी कथा है कि वो बड़ा लंपट है, दम्भी है, वो हमेशा विषयासक्त रहता है, इसलिए वो उस असुर का सामना। और वो राजा है हमारे मन का विवेक जो विषयों में खो गया है, और फिर भी हम मानते हैं कि हम बड़े विवेकी हैं, ये राजा हमारी कहां से रक्षा करेगा। ये सारे रूप हमारे हैं और हम इन सब को नहीं सुधारना चाहते हैं, खाली मालाओं के नाटक करना चाहते हैं। और मान लेते हैं कि हमारा झूठ कपट दंभ ढोंग जो है वो यथावत रहे, माला चलती रहे, हमसे बड़ा तपस्वी फिर कोई नहीं है। क्या बात है, ये महाभारत है, हम सब की कहानी है। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज कभी आप इसे हिस्ट्री समझते हो तो कभी खाली अतीत की कथा समझते हो, जबकि ये आप सबका जीवन है, आप सबकी हर दिन की कहानी है। और इस प्रकार जब बाकी भाई लौट के आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें भी जाने की आज्ञा दो, तो कुंती कहती है नहीं, या उसकी मर्यादा है कि एक ही व्यक्ति आएगा, इसलिए भीम ही जाएगा। और भीम ने भी सारा सामान लिया है और भीम सेन चल दिए हैं। जब वहां पहुंचे तो उसको आवाज दे दे करके उसका सामान खुद खाना शुरू कर दिए। तो असुर बाहर निकला तो उसने देखा कि आज अच्छा भेजा है इन्होंने मेरे लिए भोजन, ये तो खुद ही खाया जा रहा है। तो भीमसेन से कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू मेरा खाना खा रहा है। तो भीमसेन कहते हैं इसमें गलत क्या है, मैं तुम्हारा काम ही तो कर रहा हूं, तो मैं इस खाने को खा रहा हूं, फिर तुम मुझे खा जाना, तो तुम्हें बार बार खाना खाने का इससे तो फुर्सत मिल जाएगी, इकट्ठे खा लोगे। तो वो भीमसेन को की पीठ पर हथौड़ा मारता है और भीम खाते रहते हैं, और उसके बाद उठते हैं, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अब भीमसेन उसे मार डालते हैं, मारने के बाद उसको उठा करके और बैलगाड़ी के समय लौट के आते हैं और नगर के द्वार पर ऊपर उछाल करके उसे टांग देते हैं और स्वयं भीतर चले जाते हैं और कहते हैं कि मां, मैं बकासुर का वध कर आया। लेकिन बकासुर को कौन मार सकता है, एक चक्रा नगरी का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता, राजा भी नहीं मार सकता है, कौन मार सकता है, भीम मार सकते हैं, संकल्प मार सकता है, और उसे तो हम पुरोचन को दे आए हैं कि तू जला देना। तो तुम्हारे जीवन में इस बकासुर का भय कैसे खत्म होगा। बक माने छल कपट दंभ और ढोंग, असुर माने सुरत्व से हीन अर्थात गंदा विचार। जिसके जीवन में संकल्प नहीं उसका चरित्र कैसा, उसकी ईमानदारी कहां है, उसमें सच कहां है। जिसका संकल्प गया वो तो महाचरित्रहीन है, इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए भीम को जीवन में कभी मरने नहीं देना चाहिए। पांचों पांडव रहेंगे तो जीवन का महाभारत कृष्ण की कृपा से हम सब जरूर जीत लेंगे। और यदि हमें बन के पुरोचन और दुर्योधन के साथ ही अपने ही पांडवों की हत्या करने लगे, धर्म युधिष्ठिर संकल्प शक्ति भीम लक्ष्मण नायक बुद्धि अर्जुन ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव, यदि इन सबको हम ही कुंठित करने लगे और चेतना शक्ति कुंठित भी यदि न रही, हमारी चेतनाएं भी शून्य हो गई, विषांतता ही हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी, तो हमारा जीवन का तो निश्चित सर्वनाश होगा। फिर बकासुर और हिडंबासुर ये सारे के सारे ही तुमको खाएंगे। और क्या खा नहीं रहे हम सबको, क्या जीवन के वो अमृत क्षण कि सौ मन सोने से तुम जीवन का एक क्षण नहीं पा सकते, सौ मन सोने से तुम जीवन का एक क्षण नहीं पा सकते, तो कमा रहे हो अथवा गंवा रहे हो, पूछो अपने आप से। और फिर भी विषांतता ना गई, फिर भी मैं और मेरा ना गया, और फिर भी गोविंद याद ना आए हमको, फिर भी सत्य हमको नहीं दिखा, गांधारी की पट्टी फुलने के बजाय पट्टियों पे पट्टियां बांधते गए हम कि गांधारी तेरी तो एक ही पट्टी थी, मेरी तो 100 पट्टी आ गई। क्या यही मार्ग है, क्या यही रास्ता है? जबकि आज की ऋचा भी ले लें, गोविंद हरि, आज की ऋचा खोल लो, आ त्वा कर्णवा अभूषत गृणन्ति विप्रति धिया देवेभिराग्न आ गए। शब्द और शब्दार्थ आपने ब्लैक बोर्ड से ले लिए हैं, ऋषि मधुछंदा के भाष्य में है, पहला सूत्र हम पढ़ाए हैं। मेधातिथि कर्ण की ही दूसरी सूत्र की दूसरी ऋचा है, पहला ऋषि हमने पढ़ा है मधुछंदा, और उसके बाद अब मेधातिथि कर्ण ऋषि में है, मेधातिथि कर्ण। तो यहां कर्णवा जो कह रहा है वो किसको संबोधित कर रहा है? अपने आप को। ऋषत्व है जो धो डाले अपने को, ऋषत्व है जो कुरेदे अपने को, ऋषत्व है जो बीजे अपने भीतर, ऋषत्व है जो मल मल के धोए अपने मन स्वभाव और संस्कार को। माला फेरने वाला कोई ऋषि नहीं होता है, ऋषि सावधान होता है, वो अपने को अलग करता नहीं है, वो दूसरों को नहीं सुनाता है, वो स्वयं को भी उसमें एक पात्र बनाता है। वेद व्यास कथा सुनाते हैं तो कथा में बार बार आते हैं, वाल्मीकि कथा लिखते हैं तो स्वयं कथा में पात्र भी है, जानकी जी उन्हें क्या जाती है संतानोत्पत्ति की, क्योंकि ऋषि प्रवचन नहीं देता, वो प्रवचन जीता है, और जब वो जीता है तो सुनाता ही नहीं, स्वयं भी सुनता है। कथावाचक में और ऋषत्व में यही भेद होता है। वो जो बात दूसरे को कहता है वो अपने को भी उतनी ही कहता है, जबकि कथावाचक परहित स्वांत सुखाए बात कहता है, चढ़ावा खूब मिलेगा, हाँ लोग प्रसन्न होंगे तो माया ज्यादा मिलेगी, लेकिन ऋषि जब कहता है तो किसी को नहीं कहता है, वो अपने को ही सामने रख के कहता है, अपने को ही धोता है मांझता है, अपने को ही डांटता और फटकारता है कि कहीं किसी कोने में अगर एक कण भी रह गया है तो उसको भी निकाल दो, नहीं तो कल को फैल करके ये तो भयानक तूफान बन जाएगा। और हम हैं कि अपने मैल छिपाते हैं, खाली पुरोचन हो जाते हैं, तिलक लगाते हैं, और जो अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, जानता है कि वो भीतर कुछ और है लेकिन बाहर कुछ और दिखना चाहता है, नए नए आडंबर करना चाहता है, बकासुर बनना चाहता है, तो जो अपने साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कभी भी कहीं भी किसी का सगा हो सकता है? और उसका सगा कौन होगा? मत भूलो इस बात को। तो कह रहा है ऋषि, जब आपको वेद सुना रहा है वो, तो वेद वो अपने को भी सुना रहा है, कहता है आ त्वा कर्णवा, आरे तू कर्ण, कर्ण माने होता है, मेधातिथि कर्ण ऋषि का नाम है, कर्ण माने होता है क्षणभंगुर, कर्ण माने सूक्ष्म परम ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो हम सब हैं। तो आ तू कर्णवा, रे ऋषि तू भी आ, देर न कर, अभूषत अपने आप को समर्पित कर दे, आहूत हो जा, खाली सामग्रियां न जला, स्वयं भी जल जा, क्योंकि जलना तो सबको होगा, पितृयान पर अथवा देवयान पर। एक में आवागमन है और दूसरे में आवागमन नहीं है। श्रीमद् भगवद्गीता में भी उसी महाकाव्य का अंग है, हम प्राय कई बार उस श्लोक का अनुपान कर चुके हैं कि शुक्ल कृष्ण ही गति हेते जगता शाश्वती मते एक आयाति अनावृत्ति अन्यावर्तते गुणा। इस जगत की, इस सचराचर की दो गतियां हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक आयाति, एक मार्ग से गए हुए योगी की अनावृत्ति, पुनः आवृत्ति नहीं होती है, फिर जन्म नहीं होता है। अन्य आवर्तते पुनः, और दूसरे में उसे पुनः पुनः जन्म धारण करना होता है। तो जलना तो हम सबको होता है। तो आ त्वा कणवा, करे कण आओ अब देर न करो, जिसके क्षण छूट गए उसने मंजिल खो दी है, वो भटक गया है। वो जो सोचता है आज तो वो फिर वही गलतियां कर ले, वो पाप दोहरा ले, उसी सड़े हुई जिंदगी को राह बना ले, वो भूल जाता है कि मंजिल से दूरी बढ़ती जा रही है और समय घटता जा रहा है। मनुष्य की योनि थी संस्कारों को पवित्र करने की अवस्था, कि मेरा रोम रोम धुलता, मन बुद्धि विचार धुलते, और जिस आत्मा से प्रकट हूं उसी से डूबता अद्वैत करता मैं, तो अगली मंजिल मिलती, प्रभु भी मेरी प्रतीक्षा में है, स्वयं नारायण आप सबकी इंतजार में। उसने हमें मंजिल पे बुलाया है, इसीलिए कि मैं राह में न भटकूं, सारे काम वो खुद कर रहा है। मट्टी से अन्न भी वही पेड़ों के गर्भ में यज्ञ करके बनाता है कि जिससे रे जीव तू फंसना मत, ये काम मैं करूंगा तेरे लिए। यदि ईश्वर ने तुम्हें फंसाना होता तो कहता ज्ञान लो और जाओ मट्टी से खुद गेहूं बनाओ, अब पेड़ पौधे उनमें आत्मा होकर मैं नहीं बनाऊंगा। उसने ही मट्टी से अन्न बनाया कि तुम नहीं फंसना, तुम्हें मंजिल पे आना है, और वही अन्न को गर्भ में शिशु का रूप दे रहा है। आज तक कोई भी मम्मी पापा एक तन का एक रोया नहीं बना सके, तो उन्होंने बेटा बेटी कब बनाए थे। आत्मा होकर प्रभु ने कहा कि मैं ही बनाऊंगा, तुझे इस ज्ञान की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे तो मंजिल में आना है, तब ये दूंगा तुझको, और तेरे लिए ये काम भी मैं परमेश्वर होकर, आत्मा होकर, घटघट वासी होकर मैं तेरा नौकर बन के करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंतजार है तेरी मंजिल पे आने के लिए, और हम हैं कि सारी काम ईश्वर कर रहा है, और हम धन्ना सेठ है चौधरी बने हैं, मेरा पपलू हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, अरे उंगली न बनी, किस नपुंसक की औलाद हो गई थी जो तन का एक रोया न बना पाया। झूठे दम्ब और मिथ्याभिमान, और उसी को जीते हैं हम लोग। जबकि ईश्वर ने यदि फंसाना होता तो कहता है कि ले ज्ञान बना मट्टी से अन्न, और ले ज्ञान बना अन्न से औलादे, मैं नहीं करूंगा तेरे लिए। तो हम में कौन है जो छूट पाता, लेकिन उसने हमें फंसाना नहीं चाहा है कि तू अभी राह में है, अभी मंजिल तक पहुंचा नहीं है, और जिस दिन तू मंजिल पे पहुंच जाएगा ये सारा ज्ञान मुझसे ले लेना, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यही आज वेद की ऋचा है, क्या त्वा कणवा आरे कण अभूषत, आज अपने आप को समर्पित कर दे। गृणंती विप्रतिधिया, गृणंती जीवान, देव गुरु बृहस्पति को कहते हैं दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कहलाने के कारण उनका नाम चक्षस है। आज दुर्भाग्य से ये एक नए किस्म का गुरुडम चला है, ईंट उठाओ और गुरु जी मिल जाएंगे, जबकि वेद में हम सिर्फ एक ही गुरु मानते हैं और वो देव गुरु बृहस्पति है। बाकी आचार्य हैं, गुरु एक है। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। आप लोगों को जरूरत पड़ी होगी कभी किसी ऑपरेशन कराने की किसी मरीज की, तो आपने टॉप सर्जन ढूंढा था ना, तो वहां 20-25 लोग और भी खड़े होते हैं, कुछ एनेस्थीसिया वाला, हाँ कुछ कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, स्टाफ नर्सिस भी होती हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स भी होते हैं, तो वो सारे सैकड़ों ऑपरेशन में शामिल होते हैं, तो क्या वो सारे के सारे सीनियर सर्जन हो जाते हैं? तो जो स्वयं इस अनंत की राह नहीं गया वो गुरु कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, दूसरे धर्मों की गुलामी के कारण उनकी जूठन में पलकर आप भी अब लगा कि खाली ये पत्थर की मूर्ति गुरु के रूप में पूजवाता है, ये भी कोई धर्म है, हम क्यों नहीं पूजेंगे? हाँ, एक मूर्ति भगवान की क्यों नहीं पूजेगी? हमारा दम गुरु को पूजेगा, और हमने एक नया काम शुरू कर दिया। जबकि गीता ने भी कहा वंदे कृष्णम जगत गुरु, नारायण ही जगत गुरु है और कोई नहीं, बाकी हम सब आचार्य हैं। क्योंकि जो जीवन के गुरुत्व को धारण कर सके वो तो आत्मा है और वही बृहस्पति है। तो सनातन धर्म की आदि परंपराओं में जब भी आप किसी ऋषि के पास गए कि मैं आपको गुरु के रूप में धारण करना चाहता हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश करें, तो कहा कि ये तुम्हारी विनम्रता है, झुकोगे नहीं तो पियोगे कैसे? परंतु सुनो, गुरु तो एक है, देव गुरु बृहस्पति, तुम मन से मुझे उनका रूप, उनके प्रतीक के रूप में धारण करते हो, ये तुम्हारा सहज भाव है, परंतु मैं तुम में एक नारायण एक ब्रह्म ही तो देखूंगा, यदि दो देखने लगा तो एक मेरा भी छूट जाएगा। इसलिए देव गुरु बृहस्पति के नाम पर मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, और चलो यदि तुम राह पूछना चाहते हो, तो मंत्र का अर्थ कोई कान फुकुआ मंत्र नहीं होता, मंत्र का अर्थ होता है, मंत्र होता है मंत्रणा से बना है, मंत्री शब्द सुना कि जो जीवन को, संपूर्ण जीवन को आत्मा की राह दे उसे क्या कहते? आपने एक कान में मंत्र फुकवा लिया और आपने समझा कि आप गुरुमुख हो गए। अगर आपका लड़का भी हाई स्कूल में जाके एडमिशन ले आए, गुरु जी के पांव छू के चला आए, तो क्या हाई स्कूल की इंटरव्यू की डिग्रियां अपने आप घर आती रहेंगी? या कि उसे जाना होगा, पढ़ना होगा, उसे पूरी ईमानदारी से आचरण करना होगा, और तब धीरे धीरे वो कक्षा कक्षा पास होगा, और आपने कान में एक मंत्र फुकवाया और आप गुरुमुख हो गए। इससे बड़ी अंधता ये संप्रदाय और समाज को क्या दे पाते जिन्हें आज आप लिए? ये कोई राह नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है, वेद इसे कभी स्वीकारता नहीं और ना धर्म ने कभी इसे स्वीकारा है। गुरु एक है, देव गुरु बृहस्पति, नहीं तो परमेश्वर स्वयं गुरु है, जो देवाधिदेव है वे गुरु है, बाकी सब हम ऐसे हैं जैसे रामलीला के मंच पर राम का अभिनय करने पात्र आया, हम उनके एक आचार्य हो सकते हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन उनको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, वो तो वे ही रहेंगे। और वही आज कह रहा है स्वयं ऋषि होकर कर्ण कि आह त्वा कर्णवा अहुषत गृहंती विप्रति धिया, क्या आज दीक्षित हो जा चक्षुष से, खोल भीतर की आंख, अंतर की राह ले, क्योंकि मंत्र लेके आए और भीतर की राह न ली तो क्या नौटंकी करने गए थे, ड्रामा करने गए थे, मजाक कर रहे थे आप? अगर लड़का भी कहता कि हम एडमिशन तो ले आए हैं तो गुरु मंत्र तो हो ही गया, अब डिग्रियां अपने आप फटाफट घर आती रहेंगी, हम यहीं बैठे स्कूल की माला फेरेंगे, तो आप खुश हो जाते कि हमारा लड़का घर बैठे ग्रेजुएट हो जाएगा, गुरुमुख हो गया? तो एक मरी भौतिक डिग्री नहीं ला सकते तुम, और तुमने मोक्ष पाना चाहा। क्या बात है? और उस अंधता को मौत तक ढोते रहोगे? तो जाओगे कब? सत्य का दर्शन कब करोगे? तो कह रहा है अहुषत ग्रणंती विप्रते गिया। आज उससे गुरु मंत्र धारण करने के लिए, आत्मा की राह में जाने के लिए, आत्मा के अद्वैत करने के लिए आ, आज तू भी अंतर से अपने दीक्षित हो जा, देव गुरु को अर्पित हो जा। देवे भिराग आ गए, उस देव की आत्मा के सम्मुख हो, देव गुरु के सम्मुख हो, और ब्रह्म ज्वालाओं में आकर अपने आप को अर्पित कर दे, अपनी ही आत्मा में आहूति बनकर, सामग्री बनकर यज्ञ हो जा, किसी गर्भ से तुम यहां जीवन पाए, और एक बार फिर आत्मा से अद्वैत करता हुआ तू अनंत की मंजिल पे आ, और जीवन की हर पहेलियों का रहस्य स्वतः पा ले। मार्ग में कोई किसी बिल्डिंग को खरीदता नहीं है जिसे अगले ही दिन जाना है। क्या वो कोई पैलेस खरीदेगा? मंजिल पे पहुंचेंगे, बना लेंगे। और हम हैं कि बैठे हैं रास्ते में और उसे मंजिल बनाए बैठे। यह ज्ञान भी है हमारा, और ये महाकाव्य और वेद की ये ऋचा हमें दिखा रही है। यज्ञ की ज्वालाओं को हमने पहले ऋषि से पढ़ा है कि यज्ञ क्या है। या माने उत्पत्ति, और या माने ज्ञान। उत्पत्ति को ज्ञात करना, उत्पत्ति के रहस्यों को पाने को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? यज्ञ। आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। पहले ऋषि में हमने पढ़ा कि बाहर का जो यज्ञ करा रहे हैं, ये भीतर का यज्ञ पढ़ाने के लिए करा रहे हैं। जैसे बच्चे को कबूतर से का पढ़ाते हैं, ऐसे ही गुरुकुल में हम बच्चों को सृष्टि यज्ञ बना रहे हैं। यज्ञ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो बता रहे हैं कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। वो आज भी सचराचर में हर जीव की जूठन को शबरी का राम बनके, वो जूठे अन्न को ही तो यज्ञ के द्वारा रक्त और ज्योति में लौटा रहा है। प्राण वायु ही आत्मा के साथ यज्ञ का उपाचार्य है। और दूसरे सूत्र में हम सब ने पढ़ा वायवाया ही दर्शति में सोमा अरंकृता तेषां आही श्रुति हम। फिर तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, यही दुर्गा है, यही सरस्वती है, यही पार्वती है, यही वैष्णवी है, ये ज्योति। जब तक हमारे भीतर प्रज्वलित है ब्रह्म ज्वाला, हम जीवित हैं। इस ज्योति के हटते ही मृत्यु हमें घेर लेती है। इसी में सब यज्ञ होता है। और इन ब्रह्म ज्वालाओं की विशेषता है कि जो जो वस्तु इनमें यज्ञ होती है वो नष्ट नहीं होती, नया जीवन पाती है। भस्मियां पेड़ों के गर्भ में जली अन्न बन गई, वो अन्न जब आत्मा में यज्ञ हुए शिशु बन गए। तो इस यज्ञ की ज्वाला बाहर वाला यज्ञ को जला देता है, वापिस भेज देता है, लेकिन भीतर वाले यज्ञ में जो यज्ञ होता है वो उत्तरोत्तर नया स्वरूप पाता है। इसलिए आत्मा को ही यज्ञ का अधिष्ठित देव मान, प्राणवायु ही उपाचार्य है, ये तन सामग्री है, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, और जीव होकर तू यजमान है। आज यजमान भूल गया है कि वो मूलतः भीतर आत्मा से अद्वैत करने आया है, यज्ञ होने आया है। ये चक्षस का, दीक्षा गुरु का ये दीक्षा मंत्र है जो वेद सबको खोल के देता है। कान में नहीं फूंकता, सब सुन लो, क्योंकि वेद तो गंगा की तरह प्रवाहित होता है। नदी भेद नहीं करती, नदी भेद नहीं जानती। जिसका जैसा बर्तन होगा भर लेगा, टूटा भांडा क्या पाएगा? तो कहा कि जब तक तू भस्मियों से, मैं तेरा शरीर वनस्पतियों में यज्ञ नहीं हुआ, तू अन्न में नहीं लौटा। और जब तक वो अन्न शरीर में यज्ञ नहीं हुआ, तूने शिशु का रूप नहीं पाया। तो पुनः इस सामग्री को आत्मा में यज्ञ कर और इस ज्योतिर्मय मार्ग से, देव यान से, आत्मयान से, ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट हो जा अगले जन्म को, अन्यथा बाहर के यज्ञ की भांति ही चिता की लकड़ियों पर ये भस्मी छितराएगी और फिर नाना योनियों में भटक भटक की जाएगी। ये मंत्र है और वो आधुनिक गुरुडम के पास है ही नहीं तो क्या गुरु और क्या चेले। हाँ जाने क्या करते हैं? तो देव गुरु बृहस्पति ही गुरु हैं, शेष सब हम आचार्य हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए यदि कोई मन से मानता है ये उसके मन का भाव है, हमारा धर्म है हम सब में राम देखें। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिये राममय सब जग जाने, ये सनातन धर्म है। लेकिन गुलामी के अंतरालों में दूसरे धर्मों की देखा देखी, कस्में खाना, कौल बराना, हाँ उस्तादवाद, शागिर्दवाद और जमुरावाद की डुप्लीकेसी आपने भी कर डाली। हाँ और गाने लगे कि गुरु के बिना गति नहीं है, अरे गुरु भीतर बैठा है उसके बिना गति नहीं है, और भीतर तुम्हें कोई जाना चाहते ही नहीं है तो बाहर क्या ढंग कर लू। वेद ने कहा कि आत्मा ही जीव का गुरु है, आत्मा ही जीव का ईश्वर है, उस आत्मा से जुड़ जा, सत्यनिष्ठ होकर अपने जीवन को धन्य कर ले, अगली मंजिल मोक्ष की है। पास होगा तो अनंत को जाएगा, फेल होगा तो 84 लाख योनियों के अध्याय फिर पढ़ने जाएगा। ये गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन जितने जन्म तेरे हैं उतने ही मेरे हैं, क्योंकि जब जब तू जिन पतित योनियों में जन्म लेता है आत्मा होकर तुझे सांस धड़कन देने मुझे ही तो आना पड़ता है, नारायण ही तो आते हैं। और कितना विचित्र बात है कि ईश्वर आज भी मेरे झूठे अन्न को रथ में बदल रहा, बन के शबरी का राम मुझे सांस धड़कन और जीवन के क्षण दे रहा। और कितनी विचित्र बात है कि मैं बाहर उसको पाने के नाटक कर रहा हूं, कहां मिलेगा वो, कहां पाऊं मैं उसको, स्वांग भर रहा हूं, देखो वो घर में आया बैठा है और मैं बाहर भागता फिर रहा हूं। वो भी हैरान है कि लौट घर आकर के मुझसे मिलता क्यों नहीं। ये 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना करके, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर ये बन के दशानन रावण बाहर बाहर क्यों भाग रहा है, इन 10 इंद्रियों को रथ करके नकेल डाल के बांध करके दशरथ बन के भीतर क्यों नहीं आता। आत्मा श्री राम तो आज भी यही विराजते हैं हम सब में। और वही बात आज कर्ण स्वयं को कह रहा है और हम सब भी तो कर्ण है, उस सूक्ष्म ब्रह्म से उत्पन्न है जो अजर अमर अविनाशी है, घटघट वासी है, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है, तो हम सब भी तो कर्ण है। जिस दिन ये सत्य हमारे मेद अर्थात बुद्धि में, हमारी बुद्धि सत्य का आतिथ्य पाए तो हम सब मेधातिथि हो जाए। मेध धन अतिथि तो क्या बना, मेधातिथि। ऋषि हम सब ने जीता है, हम सब है। ये सनातन धर्म की विलक्षणता है कि मेरा ऋषत्व भी मेरे पास है और हम सब अपने जीवन को, जीवन के रहस्यों को जान रहे हैं और पहली बार